17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı bir gün önce, yani yayından bir gün önce Salı günü kaydediyoruz. Siz yarın, yani çarşamba günü 15.30'da bu kaydettiğimiz programı dinleyebileceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hasan Ertür'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Ergin. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum bu davet için özellikle ve bu programı hazırlayanlara ve emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olunuz hocam. Çok teşekkür ederiz biz de. Evet, Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca, sizler de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. İyi günler. Merhabalar. Evet, Elvan, söz sende. Ayşen Hocamızı kısaca tanıtır mısın? Tabii memnuniyetle. Esasında tabii Ayşen Hoca'nın benim hayatımda ayrı bir yeri var. Ben onun yanında master yaptım. Onun danışmanlığında master yaptım. O yüzden de hayatımı yönlendiren kişilerden birisi olarak ben de çok heyecanlıyım bu programda. Ayşen Hoca'yı tanıtmak, esasında programın içerisinde de daha detaylı tanıtacağız ama şöyle çok kısa bir bilgi vereyim. Uzun yıllardır Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmış ve kıyı ve liman mühendisliği alanında ülkemizde öncülük yapmış değerli bir hocamız Ayşen Hanım. Emekli olduktan sonra da açıkçası bitmez tükenmez enerjisi, mesleğine olan olağanüstü bağlılığı ve her geçen gün artan motivasyonuyla halen engin bilgisini öğrencilerine aktarmak, alanında değerli katkılarını sunmak veya devam etmek üzere ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği'nin yarı zamanlı olarak devam ediyor. İlk günkü heyecanla çalışmalarına devam ediyor. Program içerisinde onun akademik çalışmalarını, mühendislik alanına katkılarını öğrenmeye devam edeceğiz esasında. Ama şimdilik şunu söylemekle bu konuyu kapatmak istiyorum. Aralarında benim de bulunduğum 90 üstünde yüksek lisans, 10 tane de doktor öğrencisi yetiştirmiş. O anlamda tabii çok değerli katkıları da var. Bu geçmişte akademik kişiliğiyle ilgili bu bilgileri burada kesiyorum ama bu girişi bitirmeden önce bir iki tane alıntı yapmak istiyorum. Kendisi için internet üzerinde bir ufak araştırma yaparken karşıma çıkan iki alıntı. Bir tanesi şöyle başlıyor: ODTÜ Kıyı Mühendisliği'ndeki muazzam profesör. Çok tatlı bir insan, çok bilgili olduğu yetmezmiş gibi. İşini de çok seviyor, güler yüzlü. Her zaman öğrencilerine ezbere yaşamayın, düşünün, sevin, ön yargılı olmayın der diyor bir yorumda. Diğeri ise bambaşkanın kelime anlamıdır demiş. Duruşuyla, görüşüyle, yaşamıyla ilham verendir. Her daim hocamızdır. Bu öğrencilerinden gelen yorumlar. Bir de esasında internet üzerinde gene bu program için biraz kısa bir araştırma yaparken karşıma çıkan bir doküman var. Dokümanın başlığı zaten çok ilginç. Kıyılarımız, denizlerimiz, Ayşen Hocamız. Bugün burada Bozkır'da bir deniz oluşumuna katkısı olanların ve bu oluşumda öncü güçler başlığı altında hazırlanmış bir doküman. Çok güzel. Ayşen Hocam, tekrar hoş geldiniz. Sevgili Elvan, o kadar güzel bir başlangıç yaptın ki Gerçekten dünden bugüne ve yarınlara ben sizlerle yelken açıyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ve ben seninle yaptığım konuşmada bana gönderdiğin yazıya ve konuşmalarımıza göre 8330 kilometreden de uzun kıyı çizgisine sahip ülkemizde kıyı ve deniz alanlarına gerekli ilgi, özeni göstererek doğru kullanımı yeterli bilimsel bir altyapı ve planlamayla, yani ekosistemleri, doğal kaynakları yok etmeden gelecek kuşaklara bırakacak şekilde kullanıyor muyuz sorusuna cevap vereceğim. Sen hocam bu çizgide lütfen konuşur musunuz demişti. İşte bizim kıyı ve deniz alanları için sorumuz bu. Var olmak mı, olmamak mı? Onun için konuşmama senin de daha önce bana söylediğin gibi tarihçesinden başlayaraktan devam etmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı D-Day, yani 6 Haziran 1944 yılındayız. Ve ben konuşmama onunla başlamak istiyorum. Çünkü D-Day 6 Haziran 1944 Normandiya çıkartmasıdır ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ilk adımıdır. Denizden Fransa Normandiya sahillerine yapılacak yüz binlerce askerin ve gemi, savaş gemilerinin, uçakların katılacağı, on binlerin anında öleceği bu çıkarma kıyı ve deniz mühendisliği alanında bir kilometre taşıdır. Çünkü bu başarılı çıkartma için müttefik devletlerde bu çıkartmadan 2 sene öncesinden başlayaraktan kıyı ve deniz alanları çalışmaları yapılmıştır. Bu dalın temel girdileri olan rüzgar, dalga, akıntı, deniz tabanı topografyası için yapılan çok gizli saha çalışmaları ve bu toplanan bilgilerin sentezi sonunda yer ve güne karar verilmiştir. Çıkartma başarılı olmuştur. Peki çıkartmadan sonra ne olacak? Savaş malzemelerinin sürekliliğini nasıl sağlayacaklar? Bu da gene bir ilk olan kıyı ve deniz mühendisliğinde Mulberry Prefabrik Liman'ın inşasıyla yapılmıştır. Bu 2 haftada tamamlanan ve keson ve eski gemilerden yapılan bir dalga kranla korunan deniz alanından ve oradaki iskelelerden her gün binlerce ton savaş malzemesi taşınmış ve böylelikle savaşın kazanılmasında bir odak noktası olmuştur. İşte bu nedenle Normandiya çıkartması, yani D-Day, bizim kıyı ve deniz mühendisliğinde bir ilk kilometre taşı olarak değerlendirilir. 50'li yıllardan sonra ise bu konular bütün dünyada büyük önem kazanmıştır. Ve uluslararası boyutta yapılan çalışmalarla çok önemli yeni bir bilim dalı olarak da diğer bilim dalları arasında yerini almıştır. Şimdi aynı yıllarda, yani 50'li yıllarda 60'lara gelirken ülkemize bakalım. Kıyı ve deniz mühendisliği dersleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hidrolik ana bilim dalında hidrolik dersinin içeriğinde çok öz ve bir tanıtım olarak verilmekteydi. 60'lı yılların ilk yarısında aynı uygulama yeni kurulmuş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yani benim üniversitemde de başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum öğrenci olaraktan. Hidrolik dersinin son haftasında kısa öz olarak dalga hidrodinamiği tanıtılır, genel bilgiler verilirdi. Şimdi geliyoruz. Yıl 1964. Bir başka kilometre taşı. İnşaat mühendisliği, ODTÜ, İnşaat mühendisliği bölümünden dalgaların sesi gelmeye başlıyor. Ve bizim bölümümüzde ilk kez bir yabancı hoca, Ewald Nielsen, kıyı ve deniz mühendisliğini seçmeli ders olarak, özel bir ders olarak vermeye başlıyor. Ve bu dalda verilen ülkemizde ilk özel, bağımsız, seçmeli ders olaraktan bu dersi bir kilometre taşı olaraktan kaydedebiliriz. Doktor Nielsen hangi ülkeden? Danimarkalı. Ve kendisi Ulaştırma Bakanlığı'nda davetli öğretim üyesi olaraktan çalışıyordu. Bizim limanların planlamasında, Türkiye limanlarının planlamasında da danışman olaraktan hizmet veriyordu. Aynı zamanda Garbrett hocamızı hatırlayacaksın, kendisinin davetiyle böyle bir seçmeli ders verdi. Şimdi bu seçmeli ders çok ilginç. İlk defa kıyı ve deniz mühendisliği duyuluyor. Ben de doğaya olan sevgim, denize olan ilgim nedeniyle bu bilim dalının dersini alaraktan 1964 yılında kıyı ve deniz mühendisliğine adımı attım. Aynı yılda başlayaraktan efsane hocamız bizim ODTÜ'nün hidromekanik laboratuvarının başkanı Günter, Profesör Günter Garbrett ise gene hidrolik laboratuvarında ilk defa Türkiye'de bir liman model deneylerine başladı. Hopa Limanı'nın deneyleri yapıldı ve bu Hopa Limanı bireyli ölçekte kuruldu. Dalga yaparlar oraya taşındı ve onlar çalıştırılaraktan dalgalar yaratıldı. Bunlar hepsi son derece ilk olan Türkiye'deki ilklerdi. 65 yılına gelince şimdi ben bu dala ilgim devam ettiği için gene Türkiye'de ilk kez bu dalda yüksek lisans çalışmalarımı bizim üniversitemize gene gelmiş olan ve ders vermekte olan ya hoca olaraktan ders veriyordu ya part-time hoca olaraktan ders veriyordu. Evald Nielsen'dan kırılan dalgalar üzerine yüksek lisans tezimi tamamladım 1965 Haziran'da ve bu Türkiye'de bu konuda ilk defa alınan yüksek lisans tezi oldu. Ve hemen hidrolik laboratuvarında Garbrett hocamızın asistanı olarak göreve başladım. Ve o sırada yapılmakta olan ikinci model deneyi yani Hopa Limanı dalga çalışmalarına ben de asistan olaraktan katıldım. Şimdi bunları neden söylüyorum? Bu sırada yurt dışında tabii İngiltere'de, İskandinav ülkelerinde, Amerika'da bu dalda laboratuvarlar kurulmuş, çalışmalar yapılmakta. Ama ilk ülkemizde, ilkleri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hidrolik laboratuvarında yaşadık. Şimdi bu şekilde yapılaşmaya başlayan kıyı ve deniz mühendisliği dalına yeniden bir hoca katıldı. Burhan Sen, kendisi de Danimarkalı ve bu konuda farklı dersler vermeye başladı. Ve 1972 yılında bizim kıyı ve liman laboratuvarı zaten yapımına başlanmıştı. Hizmet vermeye başladı ve biz bu kıyı ve liman mühendisliği bilim dalındaki bütün çalışmalarımızı kıyı liman laboratuvarında devam etmeye başladık. Ve bu konuda lisans, yüksek lisans düzeyinde dersler, tezler büyük bir hız kazanmaya başladı. Demek ki 1972 yeni kurulan ve açılan kıyı ve liman laboratuvarı bizim kıyı ve deniz mühendisliği dalında da Türkiye'deki ilk laboratuvar oldu. Şimdi bu dalda ben öğretim görevlisi olaraktan atandım ve laboratuvar yöneticisi olaraktan kadroya katılan asistanlarımızla birlikte bu dalda çalışmalarımıza devam ettik. Ve böylelikle hani ilklerle başlayan kıyı ve deniz mühendisliği çalışmaları ülkemizde artık hız kazanmaya başladı. Benim ilk yüksek lisans tez öğrencim Şerif Pora'dır. 1972 yılında aldı. Tez hocası bendim. Ve bu gerçekten hala tamamlanmamış olan bizim dalga kanalı da yapamadık kıyı ve liman laboratuvarında. Hidromekanik laboratuvarındaki kanalda yaptığımız tezi çok başarılı oldu ve gene Türkiye'de bir ilk uluslararası bilimsel makalede American Society of Civil Engineers dergisinde bu tezi yayınladık. Şimdi yeni adım attığımız bir alanda ve önümüzde çok örnek olmayan, kurulu bir düzen değil ama kurucuları arasında olduğumuz düzende bu ilkler bizi gerçekten çok mutlu ediyordu, güçlendiriyordu. Ve de ben de laboratuvar yöneticisi olaraktan biraz zorlayıcıydı ama genç asistanlarımla, ki bunlar gerçekten şimdi kıyı ve deniz mühendisliğine ilgi duyan öğrencilerimizdi. Biz uygulamalı temel araştırmaları yönetmeye başladık, saha çalışmaları yapmaya başladık ve de bizim öğretim üye kadrosuna katılan Uygur Şendil hocamız, ilk asistanlarımız Orhan Öner, Ali Rıza Günbak, Erdal Özhan, bunlarla birlikte biz de bu konuda gene önde koşmaya devam ettik. Şimdi bir süre içinde de hocamız Ahmet Cevdet Yalçıner de asistan olarak da kadromuza katıldı. Şimdi ben önümde bir bana bu konuda doktora verecek bir hoca olmadığı için ve de görevim ve ailem nedeniyle yurt dışına gitmem mümkün olmadığı için, yani ona hak kazanmama rağmen gidemediğim için benim doktora çalışmalarım ancak 1978 yılında başladı ve hocam Profesör Doktor Cahit Çıray'la yaptığım tez dalgalardaki dispersiyon dağılım üzerineydi ve ilk defa stokastik prosesler, işte bu çok zorlayıcı çalışmaları, yeni kurulan ve o zaman çok küçük kartonları delerekten yazdığımız bilgisayarda bu çalışmaları yapmak biraz zorlayıcı oldu ama gene Türkiye'de tamamlanan ilk doktora tezi oldu kıyı ve deniz alanları konusunda. Şimdi 80'li yıllara geldiğimizde çalışmalar gerçekten hız kazandı. Kısıtlıydı olanaklarımız ama biz bu bayrağı taşımaya kararlıydık. Yüksek lisans, doktora çalışmaları, uygulamalı temel araştırmalar, yurt içi, yurt dışı makaleler ve gittikçe büyüyen akademik kadromuz, yani Elvan Cantekin, sevgili Elvan Cantekin de benim yüksek lisans öğrencim olarak 84 yılında optimum liman planlaması konusunda yaptığı çalışma ile matematik modellemeye adım attık. Arkasından bu konuda Işıkhan Güler ise 1996 yılında yine benimle yaptığı liman planlamasında bilgisayar simülasyonu kullanımı doktora çalışması ile biz de artık bilgisayar çağına adım atmış olduk. Yani numerik modellemeler bizim fiziksel modellerin yanında hızla yer almaya başladı. Şimdi bunları neden söylüyorum? Çünkü gerçekten bu kadar önemli bir bilim dalında bir ODTÜ'lü olarak da bu konunun öncüsü olmanın hem zorluğunu yaşadık hem de gururunu yaşadığımız için sizlerle paylaşmak istedim. Hocam 80... bu noktada bir şey sorabilir miyim? Evet, hemen. Şimdi şey şöyle oldu, uygulamalı araştırmalardan bahsettiniz. Yepyeni bir bilim dalı, mutlaka büyük desteğe ihtiyacı olan bir çalışmanın içerisindesiniz. O noktada Türkiye'deki özellikle kıyı ve liman altyapıları o dönemde en azından çok büyük bir oranda devlet, yani kamu kuruluşları tarafından desteklenen bir yatta gerçekleştirilen yatırımlardı. Bu uygulamalı araştırmalarda nasıl bir destek gördünüz? Evet. Bu konuda biraz bir şey yapar mısınız? Bayındır Bakanlığı ile çalışmalar. Çok güzel. Ben zaten ona bir tekrar giriş hazırladım. Hangi bakanlıklarla nasıl çalıştık diyerekten. Ama şunu da söylemem gerekir oraya girmeden evvel. 80'li 90'lı yıllardan itibaren, bakın biz 60'lı yılların sonu, 70'li yıllarda bu işe adım attıktan sonra 80'li 90'lı yıllardan itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi de hızla ve başarıyla yürütülen kıyı ve deniz mühendisliği çalışmaları ile bugünlere kadar geldik. Yani bugün Türkiye'de birçok üniversitemizde Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz bu konularda gerçekten temel ve uygulamalı araştırmalar ve eğitim büyük bir başarıyla verilmekte. Şimdi şeye geliyorum. Biz ilgili bakanlıklar bu yaptığımız uygulamalı araştırmalar yapılan kıyılarımızda yapılan birçok limanlar, balıkçı barınakları, marinalar bunların modellerini, model çalışmalarını, bunlarla ilgili çalışmaları kimlerle yaptık? Bu tabii ki bakanlıklarla. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı. Günümüzde bu bakanlık Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı oldu. Şimdi bu bakanlığa bağlı çok çok önemli. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü hep onlarla çalıştık. Demiryollar, limanlar ve hava meydanları genel müdürlüğü, DELAHA diye kısaca söylüyoruz. Ve de DELAHA'nın bölge müdürlükleri, onlardan gelen sorunları onlarla birlikte ve de gerekirse bilimsel platformda ve de model çalışmalarıyla çözdük. Ve yüze yakın bu konularda yaptığımız çalışma var. Şimdi günümüzdeki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na ilişkin bir takım çalışmalar yaptık. Günümüzde bu bakanlıkta Çevre, Şehircilik ve son olaraktan da İklim Değişikliği Bakanlığı olaraktan değişti. Ve Çevre ve Orman Bakanlığı bunlarla, bunların sorunlarıyla çalıştık. Bunlar uygulamalı araştırmaya giriyordu. En önemlisi altını çizerek söylüyorum. Özel Çevre Koruma Kurumu. Biz bu kurumla bir takım sempozyumlar, uluslararası konferanslar düzenledik. Fakat ne yazık ki Özel Çevre Kurumu ki Başbakanlığa bağlıydı. Günümüzde bu önemli kurum kaldırılmış durumda ve yeniden yapılaştırılaraktan yanılmıyorsam yani bir daha ilişkimiz olmadığı için Çevre Orman Bakanlığı'na bağlı bir genel bir müdürlük olaraktan tekrardan yapılandı. Ama mühim olan Özel Çevre Koruma Kurumu ki son derece başarılı bilimsel saha çalışmalarını bizden talep ettiler. Onlarla birlikte yaptık. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bir konu daha var. Biz üniversiteler olaraktan, yalnız ODTÜ değil, İstanbul Teknik Yıldız Teknik Üniversitesi olaraktan ilgili akademisyenlerle 90'lı yıllar ve 2000'li yıllardan itibaren ilgili bakanlıklarla yönetmelik ve standartların hazırlanmasında da önce olduk. Ve bunlar şimdi kullanıma sunuldu ve kullanılıyor. Bu da çok önemli. Şimdi bir üçüncü husus daha var. Onu da söylemek istiyorum. Yani bizim dışa açılan pencerelerimiz olarak da o da kıyı ve deniz mühendisliği bilim dalının en önemli açılımlarından biri de İnşaat Mühendisleri Odası ile olmuştur. İnşaat Mühendisleri Odası'nın çatısı altında yapılaştırılan birinci ulusal kıyı mühendisi sempozyumunu 1996'da Samsun'da gerçekleştirdik. Yani 20 sene içinde biz gerçekten bir sempozyum yapacak ve bu farklı üniversitelerden Türkiye katılımıyla gerçekleştirilen bir sempozyum oldu. Bu sempozyumlar sonra her iki senede bir Mersin İçel, Çanakkale, Antalya, Bodrum, İzmir, Trabzon, İstanbul ve en sonda 9. sempozyum Adana'da yapıldı. Bu gerçekten bizim büyük bir katılım sağladığımız, ulusal ve uluslararası arasında boyuttaki yaptığımız çalışmaları birbirimize aktardığımız çok önemli bir bilimsel platform. Şimdi bunlar bizim açılımlarımız oldu. Yani bakanlıklar ve İnşaat Mühendisleri Odası bizim üniversitemizin etkinliklerinde bizim bilimsel platformlarımızı oluşturdular. Bunun da ötesinde bir de şöyle bir durum var. Onu da söylemek istiyorum. Kıyı kentlerde çok önemli. İnşaat Mühendisleri Odası ve yerel yönetimlerle ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparaktan çalıştaylar düzenledik, konferanslar verdik. Bunlar da çok önemli oldu. Çünkü sivil toplum örgütleri biliyorsunuz bu koruyucu olaraktan bu kıyı ve deniz alanlarında koruyucu olaraktan önde giden örgütler. Onun için onlarla yapılan çalıştaylarda sorunlar ortaya kondu, tartışıldı ve bir takım kararlar alındı. Ancak bunlar kamu tarafından nasıl uygulandı onu sorgulayabiliriz. Şimdi 2000'li yıllara geldiğimizde artık Türkiye'de çok sayıda üniversitelerde kıyı ve deniz mühendisliği bilim dalında lisans, lisansüstü, doktora düzeyinde eğitim verilmekte ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çok heyecan verici bir olay ve bizler de ODTÜ olaraktan üniversiteler arası ortak proje ve araştırmalarla çalışmalarımızı paylaşmaya ve birlikte öğrenmeye gayret ediyoruz. Ancak şunu da söylemem gerekiyor. Bütün bu bizim çabalarımıza rağmen hala çok istediğimiz düzeyde erişilebilir bir network, bilgi ağı henüz tam oluşmamıştır. Şimdi İMO'nun altında bir kurul var. Bu kurul kıyı ve deniz uzmanlar kurulu ve bu uzmanlar kurulu da ben de yer alıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik, İTÜ, Yıldız, Ege Yüksek Teknoloji, Antalya ve Karadeniz. Yani ülkemizin Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'dan bütün örnekleyeceğimiz eğitim kurullarından bu kurulda çalışmalar yapılıyor. Ve bu kurul biz geçen sene seri konferanslar hazırladık. Çok ses getiren ve hatta çok tartışmalı konularda çok zorlandığımız bir takım konferans serileri online olarak düzenledik o pandemi döneminde. Şimdi onu da size paylaşmak istiyorum. Bu sene bu kurul tekrar kuruldu. Bizlere tekrar görev verildi. Bizim yapacağımız çalışmaların iki tane önemli çalışmamız var. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Marmara ve İstanbul özelinde kıyı ve deniz alanları, çok genel olarak söylüyorum, bu her türlü sorunu tsunami'yi de içeren ve belediye başkanı düzeyinde yapılacak bir açık oturum olacak. Sanırım ilgi çekecek, biraz zorlayıcı bir açık oturum olacak. İkincisini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağız bu kurul olaraktan. Orada da İzmir Körfezi ve İzmir'le ilgili ve o alanlardaki sorunları tartışacağımız ve geleceğe ilişkin verilecek kararlara temel olacak bir takım sorunları ortaya koymamız olaraktan planladığımız iki tane bizim etkinliğimiz var. Onun tarihleri belli mi hocam? Efendim? Tarihleri belli mi? Ben dün bize genel kuruldan yani İMO genel merkezden yeniden tayin olduğumuza ilişkin resmi mektubu göndereceklerini söylediler. Biz bu programlarımızı zaten geçen seneden bildirmiştik. O gelen fakat bir takım sarkma ve seçimlerden dolayı o programları istediğimiz tarihte yapamadık. Yani Şubat ve Nisan olarak, geçmiş Şubat ve Nisan olarak düşünmüştük. Şimdi yeniden yapılaşacağız ve onları ilan edeceğiz. Sonbaharda yapmayı düşünüyoruz. Herhalde Kasım, Aralık içinde olacak. Ama daha da önemlisi, onu da sizle paylaşmak istiyorum. Bizler yetişmiş ergin insanlar olaraktan kıyı ve deniz mühendisliği konularında bilgi sahibi olup sorunları düşünebilen, tartışabilen insanlarız. Peki gelmekte olan genç nesil ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite bu konuda ne düşünüyor? Onun için de bir program hazırladık. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de seçeceğimiz kıyı kent okullarından ilkokul, orta ve lise düzeyinde seçeceğimiz yerlerde, okullarda gene online yapılacak. Kıyı ve deniz mühendisliği nedir? Sorunlar nedir? Ve en önemlisi iklim değişikliğinden ne anlıyoruz? Bunlar kıyılara nasıl yansıyacak? Bununla ilgili bir eğitim programı ve öğrencilere, yani genç gelen gençlere bunu öğretmeye çalışacağımız program hazırlıyoruz. Bu da önümüzdeki, yani 2023'ün ilkbaharında planladığımız bir olay. Tabii bunları yaparken de biz bunları açık tartışmaya açıyoruz. Sizlerden gelecek öneriler, bilgiler bizim daha da başarılı olmamızı, ki bizim başarımız tabii ki bunları doğru olaraktan gençlere yansıtmamızdır. Sizlerle birlikte olmaktan hem mutlu oluruz hem de gurur duyarız. Onu da söylemiş olayım. Çok teşekkürler hocam. Bu noktada bir küçük ara verebilir miyiz? Evet. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan ne sonra kadar güzel. Ama denizlerle ilgili olsun. Umarım dalga sesleridir. Evet. Böyle bir seçim yapacağız hocam. Peki. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Ergin hocamız. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Elvan'ın sorusuyla yine programımıza devam ediyoruz. Evet. Şöyle, ya birinci bölümde tarihçeyi gördük ve tarihçede sizin oynadığınız rolün de önemini gördük. Hakikaten neredeyse sıfırdan başlayarak çok geniş bir kıyı ve deniz mühendisliği kapasitesinin Türkiye'de oluştuğu gözüküyor. Şimdi bu noktada biraz da şöyle şey yapalım. Kıyılar hani tanım olarak deniz, hava ve karanın kesiştiği noktalar. Ve o noktalarda esasında çok ciddi risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kıyı ve liman mühendisliği bu risklerin hangilerinin üzerinde çalışıyor? Ne gibi bu konuda çözümler getiriyor? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Bu konuda sizden biraz bir bilgi alabilir miyiz? Peki. Şimdi teşekkür ediyorum Elvan. Kıyı ve deniz alanları bütünleşik bir sistemdir. Özünde son derece dinamik, karmaşık ve de çok önemli kırılgandır. Son yıllarda bu sisteme, son 10 senedir artık o şekilde gidiyor, kıyı, deniz ve havza bütünleşik sistemi olaraktan söylenmekte, ki bu doğru. Çünkü kıyı ve deniz alanları havzayla birlikte bir bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir. Şimdi ben bu konuşmayı neden yapıyorum? Biz bu konuda önde koşanlar olaraktan genç kuşaklara vermek istediğimiz mesaj şu. Neden bu konuşmayı yapıyoruz? Bakın, denizlerimize ve kıyılarımıza sahip çıkmak geleceğimizin ve yaşanabilir bir dünyanın güvencesi olacaktır. Çünkü bu çalışma alanı olan kıyı, deniz, havza, hava, deniz, kara kütlelerin kesiştiği yerlerde son derece karmaşık dinamik dengelerin olduğu bir sistemdir. Yani ana girdi bu dinamik yapıdır. Şimdi burada sorun karışık hidrolik sistemleri, dinamik morfolojik yapısı, ekosistemleri ile dış etkinlere çok duyarlı olan kıyı deniz alanlarımızda sosyoekonomik gelişmeler sunduğu ekonomik kaynaklar nedeniyle çok yoğun bir kullanıma yol açmaktadır. Tabii bu yoğun kullanım ise sonucunda doğal kaynakların bilinçsizce aşırı kullanımına neden olmaktadır. İşte sorun burada. Çünkü deniz ve insan ilişkisi insanlık tarihiyle başlar. Nedir bu kullanım alanları? Nedir bu ekonomik kaynak? Bakın, temel besin, su, enerji, sosyal, barınma, kıyı kentler, ekonomik, ulaşım, gıda, balıkçılık, maden, petrol, doğaltaş, tarım, endüstri. Bunlar ekonomik altyapı. Toplumsal, savunma, evsel, endüstriyel, atık, deşarj, arıtma, soğutma suyu, kültür, deniz arkeoloji, kıyı tarihi, kültürel hazineler. Yani kültürel hazineler, yani yaşamımızın her boyutuna dokunan müthiş bir potansiyel. Ve biz bu potansiyeli doğru kullanmamız gerekiyor. Yani bu potansiyeli, bu karmaşık sistemlerin kesişmesi noktasında olan kıyı ve deniz alanlarını ülke ve insanlık yararına kullanmamız gerekiyor. Peki, işte burada kıyı ve deniz mühendisinin sorumluluğu son derece büyüktür. Çünkü biz bu hassas dengeyi sürdürülebilir gelişme ilkelerinde kullanmamız gerekiyor. Onun için kıyı ve deniz mühendisi bilim dalı nedir diye sorarsanız, ben şöyle diyeceğim. Kıyı, deniz ve tabii ki havzayı da bütünleşerek ele alırsak, temel bilimsel araştırmalar, eğitim, öğretim, saha çalışmaları, yapım, planlama, yapım, denetleme, izleme. Yani kıyı alanlarında derin deniz, açık deniz alanları, limanlar, iskeleler, kıyı koruma yapıları, denizaltı, boru, tüp geçitler, petrol, gaz arama platform. Bunlar hep planlaması, yapımı, yani tasarımı, denetlemesi, izleme, bunlar kıyı ve deniz mühendisliğinin sorumluluğu altında. Ve bütün bunları biz bütünleşik kıyı deniz havza yönetimi diyerekten bir şemsiye altında toparlarız. Yani bütünleşik kıyı deniz havza yönetimi bu kırılgan platformda, bu kullanım ve çatışma alanında bir ucunda doğa, kıyı deniz hidrodinamiği, bir ucunda ise insan, yani kaynak kullanımı, turizmden yenilenebilir enerjiye kadar, taşımacılıktan balıkçılığa kadar, balık çiftliklerine kadar, hani hem günlük konuları da söylemek istiyorum. Bunlar hep hem ortak hem zıt ve çelişen talepler oluyor. Bakın, turizm balıkçılığı istemiyor. Oradaki kentsel yerleşimler balık çiftliklerini istemiyor. Taşımacılık, limancılık, bunlar ne bileyim getirdiği sorunlarla oradaki yörelerde istenmeyen yapılaşma olabiliyor. Ve bütün bunlarda bir ucunda doğa derken yaptığımız her bir oradaki tasarlanmış yapı doğaya bir etki olaraktan bize geri dönüyor. Yani bunlar kullanımda zıt çelişen talepler olarak, sektörler arasında rekabet olaraktan karşımıza çıkıyor. Ve bunun sonucunda kirlenme ve doğanın yok olmasına kadar yanlış tasarımlar, yani yer seçimi, fizibilitesi olmayan, kullanımı yanlış olan tasarımlarla müthiş bir çatışma ve kayıp alanı olaraktan ortaya çıkıyor. Yani kaynakların kirlilik, yok olma, örneğin betonlaşma, Bodrum, Marmaris, Akdeniz koyları, Marmara Denizi örneği, biliyorsunuz kirlilikle savaşıyoruz. Doğal yapıda kumulların yok olması, kumsalların yok olması, sulak alanların yok olması, görsel güzelliklerin, ormanların, havzaların, derelerin yok olması, işte bu zıt, çelişen talepler ve de bilimsel olmayan planlama, inşa etme, denetsiz, denetim olmadan kullanımdan dolayı yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Yani yalnız kıyılarımız değil, biyoçeşitlilik, flora, fauna denizdeki onlar, tarihi ve arkeolojik olanlar da yok oluyor. Yani son derece tehlikeli bir plandayız. Bütün bunların ötesinde ben fazla söylenmeyen ama ben özellikle eklediğim kıyı alanlarına halk erişimi, bundan yoksun olmaya başlıyoruz. Onun için bizim şimdi burada 21. yüzyılda eksi sonsuzdan artı sonsuza, mikro ölçekten makro ölçeğe, bütün nanoteknoloji, kuantum fiziği, uzay teknolojileriyle, insan beyninin yaratıcılığıyla sonsuzda salınım yapan bir spektrum olan bizlerin beynindeki bu projeler ve uygulanması ile bütün bunlara, saydıklarıma yeni alanlar da eklendi. Bakın bu yeni ekonomik alanlar nedir? Hemen onu söylüyorum. Deniz ve kıyı alanlarında yenilenebilir enerji, rüzgar, dalga, tuzluluk farkı, sıcaklık farkı, bunlar yenilenebilir enerjinin temel girdileri. Maden, doğalgaz, petrol, derin deniz teknolojileri. Deniz biyoteknolojisi şu anda dünyada en ileride giden araştırma alanı olaraktan deniz biyoteknolojisi geliyor. Yeni ham maddeler, deniz dibi kaynakları, ham maddeleri, hidrokarbonlar bunlar son derece ilgi alanı oluyor. Deniz üstünde yeni yerleşim alanları, yüzer kentler, dolgu yapı havaalanları ülkemizde de yaşıyoruz bunu. Moleküler biyoteknolojide gıda enerjisi, biyodizel, ilaç, yem, biyoenerji hepsini bunu kıyı ve deniz alanlarında görüyoruz. Yüzer deniz turizmi, bakın bunları hep ben yeni olaraktan bilginize getiriyorum ki siz biliyorsunuz ama tekrarlıyorum. Otel gemiler, yüzer denizim, turizm alanları ve deniz ve denizcilik endüstrileri, büyüyen gemiler, işte yeni tekneler, bütün bunlar bizim şimdi yeni alanlarımız olacak kıyı ve deniz alanlarında. Demek ki bunların sonunda mavi ekonomi diyerekten yeni bir tanım geldi. Deniz sektörünün bugün 1.3 trilyon eurodan fazla ekonomik potansiyeli olduğu öngörülüyor. İkinci öngörü ise 2030 yılında, yani fazla da bir şey kalmadı, bunun iki katına çıkacağı. Yani bu potansiyele bakın. Deniz taşımacılığı dünyada biliyorsunuz payı %90. Öngörü 2030'da %40 artış. 2050'de ise 4 kat artış demek. Bu çok önemli. Neden önemli? Bu yeni kaynaklardan özellikle doğalgaz, petrol, maden kaynakları yeni bir sorun çıkardı. Bu da uluslararası jeopolitik sorunlar. Bunu kısaca bu tanımı vermek istiyorum. Belki bir başka konuşmada hani bu konular daha geniş olarak aramızda tartışılabilir. Ama bakın yeni bu jeopolitik deniz alanlarının, kıyı alanlarının kullanımına ilişkin uluslararası jeopolitik sorunlar neden ortaya çıktı? Bu 1950'lerle başlayan yeni tanımlar. Kara suyu tanımını hepimiz biliyoruz. Egemenliğin kıyı devletine ait olduğu ve kıyı çizgisinden tanımlanan deniz alanı. Uluslararası hukuk 1958, bunu 12 mil der. Ege Denizi'nde 6 mil. Bu konuda biliyorsunuz kıyıdaş devletle olan sorunları hepimiz izliyoruz. Gelelim jeomorfolojik özelliklerle. Evet, şimdi bir kıta sahanlığı 1950 yılından itibaren Amerika'da başlayan bir tanımla kıyıdaş ülkelerin kıyı çizgisinden 200 metre su derinliğine kadar deniz alanı, doğal kaynakların kullanma hakkı devlet var ve bu her zaman devlet arası büyük sorunlara yol açmıştır. Çünkü Ege Denizi örneğinde olduğu gibi adalar mı, anakara mı, bu uluslararası bir sorun. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık kıta sahanlığı değil, münhasır ekonomik bölge ile bu deniz alanları kullanım hakkı yeniden tanımlanmıştır. 1982 yılında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşması'na göre tanım şudur. Kıyı çizgisinden 200 metre deniz mili, yani 370 kilometreye kadar hem de alçak su seviyesinden, yani olabilen en uzun alan, deniz alanı 370 kilometre, burasına o ülkenin, kıyıdaş ülkenin münhasır ekonomik bölgesi deniliyor. Şimdi biraz evvel saydığım, bakın bütün yeni kazanım alanları eskisine ek olaraktan, özellikle maden, doğalgaz, petrol, derin deniz teknolojileri bu münhasır ekonomik bölgede kıyıdaş ülkeye ait oluyor. Şimdi bu kullanma hakkı Türkiye, Yunanistan ve Doğu Karadeniz kıyıdaş ülkeler arasında enerji jeopolitiği bölgelerinin paylaşımı konularında büyük sorun olarak yaşanmaktadır. Bakın, 2004 yılında Doğu Akdeniz'de 13 bölgeli münhasır ekonomik bölge kullanımı haritaları yapılmıştır. Bu haritalarda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti dışarıda bırakılmıştır ve de münhasır ekonomik bölge tanımlarında küçücük bir ada Meis Adası, tabii Girit, Rodos ve Ege Adaları'nı onlar referans olarak aldıkları için Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkeleri büyük sorunlar yaşanmaktadır. Biz bu soruna mavi vatan denilen yeni bir tanımla, anakara tanımıyla ortaya çıktık ve 2019 Kasım ayı İstanbul'da Türkiye-Libya deniz sınırı belirleme mutabakatı imzalandı. Bu şu demek, bu anlaşmada münhasır ekonomik bölge de anakara esas alınır. Bu muhtıraya göre Türkiye ve Libya arasında bir ön mutabakat imzalandı ve biz Türkiye olaraktan 190 bin metrekare deniz alanı kazandık. Ama bu kağıt üzerinde şimdi ve bize 600 yıl yetecek doğal gaz ve petrol rezervi demek. Ama hala bu soru bize karşı uluslararası politik bir sorun olarak tehdit ve yaptırım olaraktan ortada kalmakta. Yani bu konuda kendi başına sanırım tartışılacak bir konu. Ama ben size sadece bir giriş yaptım. Şimdi bütün bunlara... Buradan hareketli bir şey sorabilir miyim hocam? Evet. Özellikle bu fosil yakıtlar konusu iklim değişikliğinde son derece önemli bir etken. Evet, geleceğim. Evet, buna geleceksiniz değil mi? Geleceğim. Çünkü bakın bu rezervin kullanılması demek karbon salınımı demek. Karbon salınımı da onu da şimdi... Son konuşmanın son kısmında geliyorum. Şimdi çünkü bu aynı zamanda çok ciddi de bir risk barındırıyor. Yani bir alan kazanılmış. Aynen. Yani jeopolitik sorunların dışında doğayla ilgili de son derece önemli bir risk. Ama bakın hiçbir şekilde şimdi orada petrol çıkarılıyor. 13 bölgeye ayrıldı. Bütün dünyanın en büyük petrol şirketleri, Avrupa devletleri, Amerika burada, Rusya, Çin hepsi burada. İsrail tabii başı çekiyor. Şimdi orada bu çalışmalar sürüyor, petroller çıkarılıyor. Bunlar nasıl taşınacak tartışması yapılıyor, hangi boruyla nasıl taşınacak. Ve biz tabii biz de orada bundan pay almaya çalışırken yeni tanımlarla geliyoruz. Hani ana vatan tanımı yani ana kara tanımıyla geliyoruz. Ama dediğim gibi bunlar hala politik arenada bir tartışma konusu ve bugünlerde de bu tartışma henüz tekrardan ortaya kalmadı ama petrol çıkarımı devam ediyor. Bunlar kullanıma girdiği anda bizlerin çok fazla korktuğu yani havaya karbon salınımı şu kadar katı artacak diyerekten bir takım öngörüler var. O da tabii gene iklim değişikliğinin ana girdisi olacak. Onun için kısaca böyle bunu söylemiş olayım. Ama dediğim gibi yani bu konu son derece önemli. Şimdi bakın, biz kıyı ve deniz ve havza alanlarını kullanımını yaparken bunlar benim saydığım önemli girdiler. Fakat üst katmanda ne yaşanıyor? Bu ise doğal afetlerdir. Yani bütün bu kullanımı çevreleyen şimdi doğal afetlere geldim. Bu da iklim değişikliği başlığı altında bir de bu temel konuya kısaca değinmek istiyorum. Şimdi iklim değişikliğinin ki bu bir uzun bir konuşma konusu neden nasıl oluyor bu sera gazları nedir bunlar nasıl oluyor? O benim yani çok farklı yaptığım gene böyle uzun bir konuşmadaydı. Ama ben şimdi buna hepimiz zaten biliyoruz iklim değişikliği altındaki temel sorunlara değinmek istiyorum. Sıcaklık artışıyla buzulların erimesi. Bu ne demek oluyor? Deniz seviyesi yükselmesi. Yapılan çalışmalar ki Türkiye'de de bu çalışmalar yapıldı. Ben de Birleşmiş Milletler'in Türkiye temsilcisiydim. Yani bu konuda ölçümleri büyük raporlar hazırlandı ama hep raporlar boyutunda bu hazırlıkları yapıyoruz. 4 milimle 1 santim arasında farklı yerlerde bu bir sorun olaraktan öngörülüyor. Yani neden, ne olacak 1 santim? Hayır, ilerleyen yıllarda bu santimler eklendikçe kıyı kentlerde altyapı sorunları başlayacak. Çok önemli ve bunları hissetmeye başladık. Gelelim ikincisine. Bunlar kıyı erozyonunu, yani kıyı kaybını hızlandıracaklar. Ve kıyı alanlarının kaybı deltada sulak alanların kaybına neden olacak. Bu deniz seviyesi yükselmesi. Gelelim doğal afetlere. Bakın, biz 10 senedir daha evvel duymadığımız bir takım hortum olaylarını, hatta İstanbul'da bile en son yaşadık. Şimdi onları söylüyorum. Doğal afetler nedir? Hocam son 3 dakikaya sığdırabilir miyiz? Evet. Yani onu burada bitireceğim şimdi. Tamam. Bunlar nedir? Doğal afetler, fırtına, tayfun, tsunami, hortum. Bunlar artan hız ve şiddetle geliyorlar ve kıyı yapılarında hasar olarak dönüyor. Deniz suyu sıcaklığı artışı çok önemli. Ekosistemi tümüyle değiştiriyor. Yabancı flora fauna denizleri istila ediyor. Artan düzensiz yoğun yağışlar, yaşıyoruz seller, taşkınlar, kalıcı su baskınları. Yeraltı sularında tuzlanma, nehir ağızlarında deniz seviyesi yükselmesi. Yeraltı sularının tuzlanması demek tarım demek, tarımın bitmesi demek. Bakın, Haziran 2022'de, yani geçen haftalarda okuduğum araştırmaya göre en önemlisi kıyı alanlarındaki yeraltı sularının aşırı kullanımı nedeniyle toprak yapısı değişiyor ve kıyılarda deniz su seviyesi artarken ayrıca kıyıda çözüşme oluyor toprakta ve kıyı çöküyor. Ve bu çökmeler Bengaldeş'te, Mısır'da, Asya kıyılarında son derece tehlikeli ve yeni bir deyim var, yeraltı suyu yönetimi. İşte bütün bunlarda bu iklim değişikliği ve de daha evvel bahsettiğim jeopolitik durumlar devletler arası bir ölçekte düşünülmelidir ve sürdürülebilir bir kullanım için ne yapmamız gerekiyor? Sona doğru giderken şöyle diyorum ben. Sürdürülebilen ekonomik gelişme için kaynak kullanımı çözüm önerileri nedir? Yani bu sorunları söyledik de ne düşünüyoruz? Yani şudur, ortak bir platformda buluşmak. Ne demek ortak platform? Yalnız ulusal değil, uluslararası bir çözümde bilimsel yaklaşım, yani planlama, uygulama, denetim, kanunlar kullanılaraktan, üniversitelerin ilgili bilim dalları, araştırma merkezleri, enstitüler, kamu kuruluşları yani bakanlıklar, merkezler, müdürler, yerel yönetimler ve de en önemlisi yerel halk, bilinçlenmiş yerel halk. Bütün bunlarla biz eğer bir şey yapmak istiyorsak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Bu sona doğru son olaraktan söyleyerek bitirmek istiyorum. Bilimsel, bilinçli, duyarlı yaklaşım. Bu sürdürülebilir kullanım demek. Bunun karşısında plansız, yeri gelmeyecek şekilde yok edici kullanım. İşte bu iki karşıt. Ne oluyor? Ben başladığım yere dönüyorum. Var olmak mı, olmamak mı? Burada ödün vermeye hakkımız yok. Ülkemizin akciğerleri, çocuklarımızın geleceği, denizlerimizle kıyı alanlarımızı korumak, yok olmalarını önlemek için bilimsel platformlarda doğruları sonuna kadar savunmanın görevimiz olduğuna inanarak beni dinleyen deniz sevdalarını saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Hocam biz size çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çok güzel bilgilerle dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Tekrar teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Ergin hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.